2,99 za kilogram, a makaron Lubella 2,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień marca, minęła siódma, czyli serwis trójki. Przygotowali go, przedstawią Justyna Mączka i Filip Jarek. To jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii, mówi premier tego kraju po atakach na meczet. Episkopat przedstawił zebrane przez siebie dane na temat pedofilii wśród księży. Brytyjscy posłowie chcą opóźnić Brexit. Nasz korespondent zapytał o zdanie mieszkańców Londynu. Nowozelandzka policja aresztowała 4 osoby w związku z 2 strzelaninami w meczetach w mieście Christchurch. Służby nie wykluczają, że może dojść do kolejnych ataków. Policja zaapelowała do ludzi, żeby unikali odwiedzania miejsc kultu muzułmańskiego w całym kraju. Mieszkańcom Christchurch nakazano zostać w domach aż do odwołania. Zamknięto też przestrzeń powietrzną nad miastem. W reakcji na strzelaninę premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern mówi o jednym z najczarniejszych dni w historii państwa. Na tym etapie nie mogę powiedzieć dokładnie, jaka była liczba ofiar ani osób rannych. Mogę natomiast powiedzieć, że jest oczywiste, że jest to jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii. To, co się wydarzyło, jest niezwykłym aktem przemocy. W większości doniesień medialnych pojawia się liczba 27 zabitych, ale niektóre agencje mówią o 9 ofiarach śmiertelnych. Episkopat przedstawił dane zebrane przez siebie na temat pedofilii w kościele. Od 1990 roku do ubiegłego roku w kościołach zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych. Ofiar było 625, większość miała mniej niż 15 lat. Kościół przeprowadził postępowania wewnętrzne w przypadku 95% zgłoszonych spraw. Takie informacje podaje dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ksiądz Wojciech Sadłoń. Mówi też, jak zakończyły się sprawy. 1/4 zakończyła się wydaleniem ze stanu duchownego, 40% zostało objętych innymi karami, takim jak suspenza, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi lub zakaz wystąpień publicznych, umorzenia postępowania to prawie 13% i uniewinnienie 10%. A przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki podczas specjalnej konferencji mówił, że problem wykorzystywania seksualnego dzieci dotyczy społeczeństw i państw. Tymczasem według duchownego próbuje się wmawiać, że jest to tylko problem Kościoła. Jakoś nie widać szerszego zainteresowania społecznego. To znaczy, myślę także o zainteresowaniu rządowym i o zainteresowaniu samorządowym. Co z tego wszystkiego będzie, jeśli my zlikwidujemy problem pedofilii w Kościele, a on będzie w takim wymiarze w społeczeństwie? Zajmujący się w kościele sprawami ochrony dzieci i młodzieży ojciec Adam Żak poinformował, że od 1990 roku liczba przypadków pedofilii wśród duchownych rośnie, co jego zdaniem musi być przedmiotem dalszych badań. Potrzebna jest zgoda wszystkich krajów Unii i kolejne głosowanie w Izbie Gmin, ale większość brytyjskich posłów chce odłożyć w czasie wyjścia ze wspólnoty. Wieczorem przyjęli rządową uchwałę otwierającą drogę do opóźnienia Brexitu co najmniej do 30 czerwca. A co o decyzjach polityków myślą mieszkańcy Londynu? Nikt nie chce tego, co jest na stole. Według sondażu jakieś 12% mieszkańców popiera umowę Theresa May, ale jakieś 58% chce pozostać w Unii. Co to za demokracja, skoro rząd chce uszczęśliwić tylko 12% populacji? A pośród zwolenników wyjścia z Unii tu i teraz często obawa, że Brexit właśnie zaczyna się wymykać. To było ustawione bardzo sprawnie. Przez ostatnie 2 lata pracowano nad powstrzymaniem Brexitu zamiast nad jego zrealizowaniem. To śmianie się w twarz ponad 17 milionom ludzi, którzy chcieli opuścić Unię. A z Brytyjczykami rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. W polskim Sejmie expose szefa polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz mówił o polityce zagranicznej. W ubiegłym roku przedstawiał plany na najbliższe miesiące. Potem przez 6 godzin trwała dyskusja. Szef MSZ-u wśród priorytetów wymieniał umacnianie polskiej pozycji w Unii Europejskiej, rozwijanie współpracy Polski z NATO i obronę polskiej polityki historycznej. Według Jacka Czaputowicza pozycja Polski na arenie międzynarodowej rośnie. Polska jest dzisiaj krajem aktywnym i słuchanym, cieszącym się coraz większym szacunkiem zagranicznych partnerów. Krytycznie wobec polskiej dyplomacji odnosili się posłowie opozycji. Michał Kamiński z Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów zarzucił rządowi dyplomatyczną schizofrenię. Co porządniejsi z was doskonale zdają sobie sprawę, w jakiej ruinie znajduje się dziś nasza wiarygodność, udają, że w zasadzie wszystko jest normalne. Działań Jacka Czaputowicza bronili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Małgorzata Gosiewska. Najwyższy czas odrzucić kompleksy niższości, służalczości i murzyńskości, z której słyną nasi polityczni oponenci. Exposé ministra spraw zagranicznych wygłaszane jest w Sejmie raz w roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Te relacje kończy serwis Trójki, 7:30, wiadomości w skrócie. Jan Kałucki opowie nam teraz o niesamowitych sukcesach sportowców. No, z tymi sukcesami to spokojnie, bo w Melbourne trwa druga sesja treningowa przed Grand Prix Formuły 1. Na zakurzonym torze Albert Park jest Robert Kubica, ale inauguracja sezonu nie jest dla Polaka wymarzona, bo Kubica w pierwszej sesji miał przedostatni czas okrążenia. Nasz zawodnik był szybszy jedynie od swojego partnera z teamu, George'a Russella. Najlepszy był broniący tytułu Lewis Hamilton. Brytyjczyk wyprzedził o 38 tysięcznych sekundy Niemca Sebastiana Vettela i o 74 tysięczny Monakijczyka Charlesa Leclerca. Kubica do Hamiltona stracił ponad 4 sekundy, a Russell 5. Do końca drugiej sesji treningowej zostało 25 minut, jak na razie na czele Hamilton. Robert Kubica jest ostatni i to wszystko potwierdza potężne problemy Williamsa z bolidem. Strata 2 dni testów oraz konieczność wdrożenia poprawek sprawiły, że ekipa z Polakiem w składzie pierwsze wyścigi będzie traktowała jako dalszą część przygotowań do sezonu. Na szczęście żadnych bolączek nie mieli siatkarze PGS Krybełchatów. Mistrzowie Polski wygrali z Zenitem Sankt Petersburg 3-1 i są bliżej półfinału Ligi Mistrzów. Pierwszego seta Skra wygrała do 18, drugiego przegrała do 13, a trzeciego i czwartego zwyciężyła do 22 i 18. Środkowy zespołu z Bełchatowa Karol Kłos narzekał na przegranego seta. To po prostu nasze jakieś tam głupie błędy. Wiadomo, że ich zagrywka była lepsza, mocniejsza, ale nawet jak przyjmowaliśmy, ja gdzieś tam się pomyliłem, gdzieś tam nas dopadli czy blokiem. Z taką drużyną, jak nie wykonuje się wszystkiego po kolei dobrze, idealnie, to niestety jak mają przewagę, to kopią, ma tam kto naprawdę zagrywać i nas rozstrzelali po prostu już później w tym drugim secie, ale reszta meczu naprawdę na wysokim poziomie, cały czas pod parą, cały czas nikt nie spuszczał głowy na styku. Wiedzieliśmy, że gdzieś tam w końcu przyjdą, bo ta siatkówka rosyjska nie jest aż tak szybką i to jest nasz, myślę, klucz do tego, żeby grać szybko i mądrze. A mecz rewanżowy odbędzie się za 5 dni w Sankt Petersburgu. I na koniec piłka nożna, bo znamy wszystkich ćwierćfinalistów Ligi Europy. Do kolejnej rundy awansowali m.in. zawodnicy Napoli, którzy przegrali z Salzburgiem 1-3. O wszystkim zadecydował jednak wynik pierwszego spotkania. Dodam, że tego jedynego gola strzelił Arkadiusz Milik. Do ćwierćfinału awansowały też ekipy Arsenalu, Chelsea, Walencji, Benfiki, Eintrachtu Frankfurt, Villarrealu i Slavii Praga. Ten ostatni zespół wygrał po dogrywce z Sevillą 4-3, a gola w ostatniej minucie strzelił Ibrahim Traore. Dziś o 12:00 odbędzie się losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów, a o 13:00 Ligi Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wydaje mi się, że zamkniemy już kwestię czekoladowego kompotu, ale nie zrobimy tego bez walki, ponieważ w tej chwili czytam zaproszenie na Śląsk na pyszną czekoladową moczkę. Co prawda jest przygotowywana na Wigilię, ale słuchacz czy słuchaczka, no nie widzę, jest w stanie odstąpić od tradycji. No i moczka to nie tylko piernik i bakalii, ale i czekolada i mnóstwo kompotu truskawkowego i agresu. Ojej, ja już nie mogę czytać tego, bo zaraz bym chciał tutaj mieć to koło mikrofonu. To przejdźmy do pogody. Co tam dzisiaj będzie? Słońce zeszło w Warszawie o 5:51, zajdzie o 17:38, czyli dzień mamy dłuższy od najkrótszego już. No, nie ma żartu, proszę Państwa. 4 godziny i 4 minuty. W ciągu dnia dużo chmur, okresami opady deszczu, wysoko w górach śnieg, temperatura Suwałki 4, Białystok, Zakopane 5, Olsztyn 6, z kolei w Koszalinie 7, w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 8, w Szczecinie i Opolu 9, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

See them coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Who do you trust? Tell me who do you trust? I see them coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? What? Patrzę i nie wierzę. Taka odległość. Pozdrowienia z wyspy Sal w archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. No proszę, jaki przyjemny list od Pawła i Gosi. A co do muzyki, to są też oczywiście opinie, które tu do mnie przychodzą. Ja pamiętam jedną dotyczącą utworu, który za chwilę będzie. Taka była właściwie niejasna. Bo ładne, ale przydługie, napisał słuchacz. Ale inni z kolei bardzo chwalili. Mam chwilę wolnego, bo nie mamy ciasnoty w tym odcinku audycji, a to rzeczywiście jest nagranie ponad 5-6 minut, ale niektórzy pisali, że bardzo ładne. No to szala się przeważyła i będziemy słuchać. We'll be right back. paid my dues. And now that you don't want me, baby, it's just me, my guitar. Chciał pomóc słuchaczowi, który nie wie, jak wyjść po angielsku. Wyjść po angielsku to teraz znaczy wstać od stołu, powiedzieć wszystkim, że się wychodzi, a potem rozłożyć karimatę w przedpokoju. To tak w ramach poradnej porady. Sam bym tego lepiej nie powiedział. The mountain where I was born, there are trees that would call my name. On the wind they would bring a song for every feral ear to claim. They'd say, keep your eyes open and we'll teach you to dream while you are awake. Well, they haven't spoken since their branches were broken for the fire that they told me to. torn, there are words that I don't understand. All my elders, they tell me those ones were not writ by human hands. Well, I just don't believe that's true. If the truth can be written, then the truth can be hid. Those words are commanding you. Though your body may grow old, in your mind you must remain a kid. Zapraszamy do reklamy. Prawdziwy szwedzki stół powinien być otwarty dla wszystkich i oferować bogaty wybór. W Volvo wiemy o tym najlepiej. Przyjdź do naszego salonu i wybierz finansowanie dla siebie. Odbierz Volvo w ofercie Care by Volvo bez wpłaty własnej, leasingu już od 100% lub zyskaj aż do 50 tysięcy złotych korzyści. Szwedzki stół Volvo tylko 15 i 16 marca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do soboty karkówka wieprzowa 8,49 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a ogórki krótkie 5,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30, pora na skrót informacji. Filip Janek. Po dwóch atakach na meczety władze zdecydowały o zamknięciu szkół w Christchurch w Nowej Zelandii. W sprawie strzelanin zatrzymano dotąd 4 osoby. Policja znalazła w ich autach podejrzane urządzenia. Przestrzeń powietrzna nad miastem pozostanie zamknięta do odwołania. Władze nie wykluczają, że może dojść do prób kolejnych ataków. Światowe agencje informują, że zamordowanych mogło zostać od 9 do 27 osób. Minister Jacek Czaputowicz zapowiedział, że Polska będzie popierać wniosek Wielkiej Brytanii w sprawie przedłużenia rozmów z Unią Europejską o Brexicie. Szef MSZ-u mówił w TVP Info, że tak zwany twardy Brexit byłby niekorzystny także dla polskich obywateli. Myślę, że to jest właściwe podejście. Musimy szukać porozumienia, troszkę te ambicje schować po obu stronach i jednak doprowadzić do porozumienia, rozmawiać ze sobą. Jest to trudna sytuacja, ale my jesteśmy za tym, żeby tutaj wykazać pewną empatię też dla Brytyjczyków i spróbować znaleźć rozwiązanie. Brytyjski parlament wczoraj przyjął uchwałę, która wzywa rząd do poproszenia Unię Europejską o odroczenie rozstania. Dziś w Warszawie odbędzie się posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej poświęcone wyborom do Parlamentu Europejskiego. Władze PO mają wybrać kandydatów, którzy znajdą się na listach wyborczych Koalicji Europejskiej. W środę lider partii Grzegorz Schetyna mówił, że kandydować mogą m.in. byli premierzy Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz oraz Marek Belka. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Obniżka stawki podatku z 18 do 17% prawdopodobnie obejmie też mikrofirmy, podaje dzisiaj Rzeczpospolita. Gdy premier Mateusz Morawiecki ogłosił w ramach tzw. piątki Kaczyńskiego obniżkę obciążeń dla pracujących, pojawiły się wątpliwości, czy dotyczy to także samozatrudnionych, czytamy w gazecie. Wiele wskazuje jednak na to, że firmy jednoosobowe będą mogły płacić niższy podatek. Zamiast 18%, tak jak obecnie może to być obiecywane przez premiera, 17%. I choć podobno w Ministerstwie Finansów wciąż rozpatrywane są różne scenariusze, to jak wynika z informacji Rzeczpospolitej, obecnie przeważa pogląd, by przy obniżce stawek podatkowych nie robić wyjątków. Ostateczna decyzja ma zapaść do końca marca. Ceny rosły na pewno. Pytanie w jakim tempie? Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o inflacji w lutym. Ekonomista PKO BP Marcin Czaplicki spodziewa się, że dzisiejsze dane pokażą nieznaczne przyspieszenie wzrostu cen w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Oczekujemy, że inflacja w lutym przyspieszyła z 0,9 do 1,1. Ekonomista prognozuje, że w skali całego roku inflacja pozostanie na umiarkowanych poziomach. W najbliższych 3-4 miesiącach może nawet zbliżyć się do 2%. To w głównej mierze wynika z dwóch takich efektów. Z jednej strony czysto statystycznego efektu związanego z cenami paliw, a z drugiej strony z rosnących cen żywności. To widać w szczególności chociażby po lutowych odczytach z Czech czy Niemiec. Tam ceny warzyw, można powiedzieć, eksplodowały. Dane Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji w lutym poznamy o 10. Teraz giełda w Nowym Jorku. Po 3 wzrostowych sesjach z rzędu indeks S&P zanotował spadek o 0,9%. Dow Jones zyskał, ale tylko nieznacznie, symbolicznie 0,03%. Technologiczny Nasdaq w dół o 0,16%. Euro kosztuje teraz 4,30 zł, dolar 3,80, funt po 5,04 zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,79 zł. A Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dosyć dramatyczny list otrzymałem od słuchacza, który pisze, że dzisiaj jego 11-letnia córka Hania zeszła na śniadanie i na jego grzeczne pytanie, co słychać, odpowiedziała, że wszystko jest do niczego, szkoła jest głupia. No to słuchacz zapytał, dlaczego? A córka Hania powiedziała, bo trzeba zakuwać i na życie nie ma już czasu. No i ten dramatyczny incydent opisał tata Kuba w imieniu swoim i Hani. I właściwie nie wiem, czy on się pyta, co z tym zrobić, czy chce usłyszeć słowa wsparcia. Słowa wsparcia oczywiście, tato Kubo. To przechodzi jak wszystko. Może Hania jednak znajdzie trochę czasu na życie i będzie rano bardziej uśmiechnięta. Tym bardziej, że prognoza pogody, chciałem powiedzieć, że jest fantastyczna, ale tak sobie średnio, bo dzisiaj będzie dużo chmur. A może Hania lubi chmury, to się uśmiechnie. Okresowe opady deszczu, wysoko w górach śnieg. Temperatura dodatnia. Suwałki 4, Białystok Zakopane 5,

To była piosenka, a teraz, proszę Państwa, niektórzy, którzy słuchali nas wcześniej, wiedzą, że w Budapeszcie jest Paulina Kozion. Jest ona tam nadal. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka Jesteśmy Połączeni. Święto Narodowe Węgier, Paulina Kozion, halo. Halo, słyszymy się, dzień dobry ponownie, witam. Słyszymy się. Nie wiem jak pan, panie Wojtku, tak, nie wiem jak pan, panie Wojtku, ale ja bardzo lubię poranne kąpiele, a tutaj w Budapeszcie mogą one być wyjątkowe. Wszystko przez wody termalne, które płyną pod miastem. Każdego dnia ze 123 budapesztańskich źródeł wypływa aż 70 milionów litrów gorącej wody o temperaturze nawet 78 stopni Celsjusza. No i tak to jest, że mieszkańcy stolic europejskich do kurortów wyjeżdżają za miasto, a na Węgrzech wszyscy przyjeżdżają do stolicy. Do świata budapesztańskich kurortów wprowadzała mnie pani Grażyna Herendi. Węgry wodą stoją. Możemy powiedzieć, że kto przyjedzie do Budapesztu, musi koniecznie skorzystać z kąpielisk, które są. Można pójść do kąpieliska Gellert, pod górą Gellerta, ekskluzywne, bardzo eleganckie. Natomiast w Sieczeni mówią Węgrzy o tym, że Sieczeni to jest seczka. Dlatego, że tyle różnych nacji tam się przemieszcza, że nazywają to sieczką. Ja wybrałam się do ekskluzywnego kąpieliska, gdzie moją przewodniczką była Ester Pulaj. We are in the Gellert. Jesteśmy w łaźniach Gellerta. Zostały one wybudowane razem z hotelem. W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę powstania tego kompleksu. Są to drugie co do wielkości łaźnie w Budapeszcie. Tutaj woda ma właściwości zdrowotne. Pomaga leczyć stawy, problemy z układem krążenia. Chodźmy do najpiękniejszej części. Ta część term jest zachowana w oryginalnym stanie. Jest bardzo bogato zdobiona, otoczona niebieskimi odcieniami. Są tu dwa baseny, zimniejszy ma 36 stopni Celsjusza. Nie są one przeznaczone do pływania, to zbyt ciepła woda, by się ruszać. Drugi basen ma 40 stopni i jest za ciepły nawet na chodzenie po nim. Po prostu wchodzisz do niego, siadasz i relaksujesz się gorącą wodą. Właśnie Gellerta można spotkać ludzi z całego świata. Nazywam się Igor. Przyjechałem z Moskwy z tatą. Ja jestem tu pierwszy raz, mój tata drugi. Bardzo mi się tu podoba. Ładne baseny, można znaleźć to, co się chce. Każdy basen na każdy gust. Jestem tu pierwszy raz. Świetnie się tu bawimy. Przyjechaliśmy z południowej Karoliny. Nie miałem pojęcia, że jest tu tyle basenów z różną temperaturą wody i ta różnica temperatur jest najciekawsza. My Węgrzy, to znaczy my Polacy, którzy tu mieszkamy, dostajemy dwa razy do roku skierowanie od lekarza reumatologa na 15 zabiegów gorących właśnie tych źródeł i masaże. Ale w łaźni Gellerta basen terapeutyczny wygląda, jakby miał służyć do tortur, a nie zabiegów. We arrived to the underwater traction bath. To jest podwodny basen trakcyjny. Jest on dość głęboki. Działa to w ten sposób, że cały po szyję się zanurzasz. Mamy specjalny sprzęt, który kładziemy pod brodę, tak żeby pacjent mógł swobodnie być zanurzony w pozycji stojącej i relaksować się. Teraz nie ma wody i wygląda to przerażająco, szczególnie na zdjęciach. Ale proszę, nie pokazujcie ludziom, że trzymamy pacjentów zawieszonych na hakach w pustym basenie. Cztery kąpieliska jeszcze pozostałości po Turkach, mają prawie 400 lat, funkcjonują w niezmienionej atmosferze. Najlepiej lubię Kiraj, to jest kąpielisko w Budzie. Jest jeszcze bardzo dobre kąpielisko Rudasz pod górą Gelerta i też jest bardzo ważne, że można pójść w nocy i popijać sobie szampana. Ale to nie jedyna atrakcja łaźni Rudasz, bo jak wyjaśnia pan Pal, pracownik tej łaźni, każdy dzień jest przeznaczony dla innej płci, żeby można w pełni korzystać z dobrodziejstw wód termalnych, oczywiście w stroju Adama i Ewy. Wtorek jest tylko dla kobiet. Pozostałe dni, poniedziałek, środa, czwartek i piątek dla mężczyzn, ale tylko sekcja termiczna. To stara tradycja. To największa turecka łaźnia w Europie. Ma 450 lat. Powstała podczas tureckiej okupacji Węgier. Składa się z jednego dużego basenu i czterech mniejszych. Woda pochodzi ze źródeł termalnych. W naszej łaźni najcieplejszy basen ma wodę o temperaturze 42 stopni. Przyznam, że ja skusiłam się na kąpiel w łaźni Rudasz w Dniu Kobiecym i było to niesamowite doświadczenie. Same kobiety zażywające lecznicze kąpiele w przestrzeni mającej kilkaset lat, naprawdę poczułam się, jakbym cofnęła się w czasie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Paulina Korzącz kąpała, a my tutaj na sucho z Michałem. Też moglibyśmy audycję z basenu prowadzić. Hubert z Wrocławia napisał, co prawda nie z Węgier, ale że swojej obecnej żonie oświadczył się właśnie tam. No to przynajmniej mamy jakiś element węgierski. Chociaż obawiam się, że z uwagi na różnice językowe, to za bardzo Trójka tam nie hula koło Budapesztu. Got it all. Serwisy nasze przynoszą oczywiście od jakiegoś czasu informacje o tej tragedii, która wydarzyła się w Nowej Zelandii. Ja przypomnę, że my mamy taką grupę stałych słuchaczy właśnie w Christchurch i wcześniej otrzymałem sygnał mailowy, że oni są cali i zdrowi, ale niestety ta sprawa jest tragiczna, mimo że tak daleko na antypodach to cały świat te informacje podaje, a my skontaktowaliśmy się z Tomkiem Gorazdowskim, który jest w Nowej Zelandii, choć nie w Christchurch. Halo, Tomek? Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Na szczęście nie jestem w Christchurch, jestem w sąsiednim mieście. Daleko mnie od Christchurch nie ma. Rzeczywiście cały świat pewnie będzie tym żył przez jakiś czas, a na pewno przez dłuższy będzie żyła Nowa Zelandia, bo przed chwilą pani premier Jacinda Ardern na konferencji prasowej potwierdziła, że wiadomo już na pewno, że w masakrze w dwóch meczetach w Christchurch zginęło na pewno minimum 40 osób. Przez długi czas policja wzbraniała się przed podaniem dokładnej liczby ofiar. Zresztą policja podchodzi bardzo tutaj ostrożnie, w sposób wyrachowany do tego, co mówi. Stara się nie zaogniać sytuacji. Komisarz Mike Bush, który 3 godziny temu przemawiał do dziennikarzy, prosił o to, by powstrzymać się jeszcze z pytaniami. No i przede wszystkim, żeby nie rozpowszechniać tego filmu, który pojawił się, ponieważ zamachowiec umieścił jakby online w internecie relacje z tego, co robi w jednym z meczetów w Christchurch. Pani premier Jacinda Ardern przyleciała od razu po tym, jak otrzymała informację, co wydarzyło się w mieście, z New Plymouth przyleciała do Wellington. Tam nastąpiło zebranie wszystkich najważniejszych osób w państwie, łącznie z szefami policji, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych. Te 40 osób, które na pewno zginęły, to już w tej chwili wiadomo, najbardziej krwawy zamach w historii Nowej Zelandii. W 1990 roku w Aramanoa zginęło 13 osób, więc widać, że skala zjawiska jest zdecydowanie większa. Wiadomo już również, że zamachowcem jest obywatel Australii, który przybywał tutaj na wizie. Nie wiadomo, w jaki sposób dotarł i wszedł w posiadanie broni automatycznej, a wiadomo, że strzelał z karabinu automatycznego. Na razie nie wiadomo, co więcej. Wiadomo tylko, że pani premier Ardern wyraziła ogromny żal, oczywiście, i współczucie dla osób i rodzin, które zginęły w tych zamachach, mówiąc, że to jest jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii. W kraju, który jest pozytywnie i przyjaźnie nastawiony do całego świata, który przygarnia uchodźców, który przygarnia emigrantów, którzy między innymi dzisiaj niestety zginęli w tym meczecie. Bardzo dziękujemy. Tomasz Gorazdowski z Nowej Zelandii. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis! Lub drugi produkt 22% taniej! Lub trzeci 44%! Lub czwarty produkt aż 77% taniej! Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga!